اے زما د قوم خلقو نن بادشاہی ستاسو دا او پزمک تاسو غالب یای لیکن کدا اللہ عذاب پمونگا راغه نو بیا بس سوک زمونگا امدادو کری فرعون ویل زخو تاسو تا هغه رای در قوم کما چی ما تا مناسب کاری او زی تاسو تا هغه لار خیم کما چی ٹک دا